بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. عزت مندو مؤمنان اخوان دورونو تیر درس کی پال والا والبرا بند خبر وشوا چې دا په ایمان کې اساس او بنیاد دی او بغیر له دنه ایمان صحیح نه دی او نه د انسان اسلام صحیح کیږي. نن درس کې به د رب العالمین په توفیق سره یو درې موضوعاتو ته اشاره کوو چې یو د هغې نه شرک بل کفر او بل نفاق دی چې مؤمن باید د دنه ځان خبر کی تر څو په شرکیاتو او کفریاتو کې اخته نشي او چیرې ابدي د جهنم والا ونه ګرځي دا انسان. د شرک تعریف او د هغه اقسام او د هغه موضوع پیژندل کله چې انسان توحید پیژندلی وي دا به ورته ډېر اسانه وي ځکه دا مشهوره قاعده ده چې تعرف الاشیاء بازدادها هر شی په ضد باندې پیژندلی کیږي. شپه چې انسان پیژني نو په ورځ باندې پیژندلی شي، رڼا چې پیژني په تیاره باندې، سپین په تور باندې پیژندلی کیږي او ښایسته په بدرنګ باندې پیژندلی کیږي او داسې نور. نو هر شی په ضد باندې پیژندلی کیږي او شرک دا د توحید ضد دی. د شرک تعریف دا د توحید د تعریف ضد دی. د شرک اقسام دا د توحید د اقسامو ضد دی. نو په همدې اساس باندې بدلته انشاءالله مختصره خبره کوو ځکه تفصیل مو د رب العالمین په توحید کې بیان کړو. هلته مو د توحید په اقسامو کې جانب مقابل هم ذکر کړو چې بعضې خلک په دې توحید کې خوییدلی دي، بعضې په دې کې خوییدلی دي او بعضې په دې کې. نو دلته به د رب العالمین په توفیق سره مختصره خبره کوو انشاءالله ملګري به پې باندې پوه شي. شرک ویلی کیږي هو جعل شريك لله تعالى في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الله رب العالمين سره په ذات کارونو عبادتونو نمونه او صفتونو کې بل څوک برخدار جوړول چې دا د توحید ضد دی. د توحید په تعریف کې مدا ویلو چې افراد الله تعالى في ذاته الله په ذات کې یو ګڼل، په کارونو کې یو ګڼل، عبادتونو کې یو ګڼل او نمونه او صفتونو کې یو ګڼل، دې ته توحید ویل کیږي. نو شرک د هماغه توحید په مقابل او په ضد کې دی چې الله رب العالمین سره په ذات کارونو عبادتونو نمونه او صفتونو کې بل څوک برخدار جوړول، بل څوک شریکول، دې ته شرک ویل کیږي. شرک به دوه قسمه دی، یو ته ویل کیږي شرک اکبر او بل ته ویل کیږي شرک اصغر. شرک اکبر مخرج من المله، دا هغه شرک دی چې انسان د ملت د اسلام نه وباسي. شرک اکبر چې چا وکړلو دی د اسلام د دایرې نه ووتلو دته مسلمان نه ویلی کیږي. وهو ينقض الاسلام، دا اسلام ماتی من کل وجه، د هر طرف نه دا اسلام ماتی. نو شرک اکبر چې کله انسان وکړلو دا د اسلام څخه خارج شلو او که په همدې حالت کې انسان ته مرګ راغللو دې د دنیا نه مرتد او مشرک او کافر زی، دا ابدي جهنمی دی. همدا وجه ده چې قران کریم کې رب العالمین د شرک اکبر نه زی په زی باندې منع کوي، مذمت بیانوي. قران او سنت ته که موږ تاسو رجوع وکړو، هغه کې فکر وکړو، قران کریم د رد شرک نه ډک دی، توحید او رد شرک دا خو مرکزی مسلې دي چې قران او سنت بیانوي. رد شرک او توحید ته خلق را بلل چې په دې باندې مخکې خبره شوې وه، بیا د تنزو په سوره نساء کې رب العالمین فرمی: ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله رب العالمین شرک نه بخي، ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، او د دنه چې سوا کوم ګناهونه دي رب العالمین چې چاته وګوري بخیه. خدا یاد ساتي چې ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما، چا چې د رب العالمین سره شرک وکړلو، رب العالمین سره برخداران جوړ کړل، دی د رب العالمین پورې ډیر لوی دروغ وتړل، دی انسان ډیر لوی خبرې ترا تګ وکړلو چې هغه په رب العالمین باندې افترا کول او دروغ کول دي. نو دی آیت کریمه نه معلومه شوه چې الله رب العالمین نور گناهونه بخي چې چاته خوښه شي، خو لیکن شرک رب العالمین نه بخي. دلته باید موږ تاسو یوې نقطې ته متوجه شو چې رب العالمین شرک نه بخي، د دې دا معنا ده چې کوم انسان د شرک په حالت کې د دنیا نه لاړلو، شرک اکبر پکې موجود دی او د دنیا نه دی وفات شلو لاړلو، نو دا انسان په کفر کې لاړلو، په شرک کې لاړلو، دا ابدی جهنمی دی او رب العالمین داسې شرک چاته نه بخي. اما که په دنیا کې یو انسان د شرک اکبر نه توبه وویستله، رب العالمین ته په توحید باندې رجوع وکړله، د دې انسان توبه رب العالمین قبلی، د دغه شرک گناه به رب العالمین دی انسان ته بخي. لکه صحابه کرام دا مثال دی، مخکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثتنا دغه د پیغمبرینا عام صحابه کرام مشرکانو، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو، الله رب العالمین ورته مغفرت دغه گناهونو وکړلو، دغه شرک بخنه ورته وکړله، او چت مؤمنان ته نه جوړ شو، جنتین ته نه جوړ شولو. نو الله رب العالمین شرک نه بخي هغه انسان ته کله چې د شرک سره د دنیا نه لاړ شي. که یو انسان دی هغه کې شرک اکبر موجود دی، ولو که 15 وخت لمونځ کوي، ولو که تهجد ته راپاسیږي، ولو که نورو عباداتو ته راپاسیږي، خو شرک پکې موجود دی، شرک اکبر. د غیر الله عظمت یې په زړه کې دی، د غیر الله نه د خیر او د شر امیدونه ساتي، قبر ته سجدې کوي، غیر الله ته فیصلې وړي، دا انسان مشرک دی، دا ابدی جهنمی دی. د دې مثال داسې دی لکه د ابو لهب او ابو طالب او ابو جهل، دا به همیشه د هماغې خلکو ملګری وي، د هغوی سره به په جهنم کې پروت وي. دوی ته دا یو شی فایده نه ورکوي، دوی ته لمونځ، روژه، زکات، حج او دا نور اعمال دا یو هم فایده نه ورکوي. قرآن او سنت تاسې وګورئ، سوره نساء کې رب العالمین فرمی: ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. هغه انسان چې د الله رب العالمین سره برخداران جوړ کی، شرک وکي، دی په ډېر بعید او لرې گمراهۍ باندې گمراه شو، دا انسان د حق نه ډېر لرې شلو. انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. سوره مائده کې رب العالمین فرمی: چا چې د رب العالمین سره شرک وکړلو، الله رب العالمین په د باندې جنت حرام کړلو، او د دې زیبه جهنم اور ده. او مال الظالمین من انصار، به دې سره هیڅوک مدد او کومک نشي کولای، نه د الله مدد د سره شته، او نه به مخلوق د سره مدد کولای شي. په سوره حج کې رب العالمین فرمی: ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء. هغه انسان چې د رب العالمین سره شرک کوي، گویا که دی د اسمان نه راولیدلو، فتخطفه الطير، او دی چې دی د مرغان ټوټي ټوټي کې ویسي، او تهوي به الريح في مكان سحيق، او یی دا بادونه چې دی ټوټي ټوټي داسې لری لری سره واچي. نو دا اشاره ده دې ته چې کوم انسان د رب العالمین سره برخداران جوړي، دا انسانان تباه شو، هلاک شو، د انسانانو د دوجنه مؤمن او مؤمنه خور به دې ته ډیره متوجي وي. اسینه والعیاذ بالله، کم شرک کې اخته نه وي، انسان په ځان باندې خبر نه وي کله یو عقیده د شرک وي، کله یو عمل کې ست مصروف وي هغه د شرک وي، ځان ته متوجه نه وي. خپل اعمال وقت په وقت باندې تلل پکار دی، خپل عقیده د قران او سنت سره تلل پکار دی. ازینا چې عقیده کې مشرکیات چرته نه وي. سوره لقمان کې رب العالمین د لقمان حکیم سره واقعا ذکر کوي چې خپل زوی ته نصیحت کوي. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. کله چې لقمان خپل زوی ته وویل په داسې حالت کې چې هغه ورته وعظ او نصیحت کولو، همدا خبره ورته کوله چې یا بني لا تشرك بالله، اے بچوړی ګوره د الله رب العالمین سره شرک ونه کې، ان الشرك لظلم عظيم، شرک ګوره ډیر لوی ظلم دی، ډیر لوی ظلم دی. شرک هغه عمل دی چې د سره اعمال ټول بربادیږي. لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ته رب العالمين فرمي، اي پیغمبر ګوره که ته شرک وکې دا ستا ټول اعمال به برباد شي. د عامو خلکو اعمال خو په طریقه ولا باندې بربادیږي، چې کله شرک وکې د رب العالمین سره د دې انسان اعمال دا برباد شلو. د لوی شرک اقسام عزتمندو بیا د توحید د اقسامو په ضد کې دي، د اسانه دي پیژندلې. اول قسم د شرک الاکبر د اقسامونه شرک فی الذات دی، په ذات کې رب العالمین سره شریک جوړول، چې په توحید کې مو په دې باندې خبره کړې وه. الله رب العالمین ته بچیان ثابتول، ښځې ورته ثابتول، پلار ورته ثابتول او داسې نور. سوره اخلاص کې رب العالمین د دې شرک رد کوي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اي پیغمبر ته ورته ووایا چې الله رب العالمین یو دی، الله الصمد الله به حاجت دی، لم يلد ولم يولد نه دا د چا نه زیږېدلی او نه د ده نه څوک زیږېدلی، ولم يكن له كفوا احد نه د دې الله رب العالمین سره برابر او همسیال څوک شته دی، نشته د دې رب العالمین سره. نو دې ته ویلی کېږي شرک فی الذات، شرک فی الربوبیه، چې دې ته اشاره شوې وه الله رب العالمین سره په کارونو کې شریکان جوړول. د دنیا نظام چلونکی، بچی ورکوونکی، رزق ورکوونکی، ورځو شپه راوستونکی، اسمان او ځمکه پیدا کوونکی، د ټولو کارونو والا ذات څوک دی؟ یوازې الله دی. دې کې چې د رب العالمین سره بل څوک برخدار وګڼل شي، دې ته شرک فی الربوبیه وایي، په افعالو کې د الله رب العالمین سره شریک جوړول. دریم په عبادتو کې الله رب العالمین سره شریک جوړول، لکه قربانی، لمونځ کول، نظرونه کول، دعاګانې غوښتل، کومک او مدد غوښتل، دا ټول د غیر الله نه کول. د الله رب العالمین سره په دې کې بل څوک برخدار جوړول، سجده بل چاته لګول، ذبح بل چاته کول، همدارنګې نور. دغه ټول شرک فی الالوهیت دی، الله رب العالمین سره په عبادتو کې شریکان جوړول. دارنګ شرک فی الاسماء والصفات، الله رب العالمین سره په نومونو او صفاتونو کې شریکان جوړول، داسې صفاتونه مخلوق ته ورکول چې هغه د الله رب العالمین صفات وي، هغه د الله د شان سره مناسب وي، هغه صفات چې الله رب العالمین پورې مختص وي، هغه صفات مخلوق ته ورکول د شرک فی الاسماء والصفات دی. دارنګ شرک فی الحاکمیت باندې خبره شوې وه، چې قانون د فیصلو حقدار، د حلال او د حرام حقدار د یوازې او یوازې الله رب العالمین دی. تحاکم الی الطاغوت، طواغیت ته فیصله وړل، غیر الله ته فیصله وړل، د قران او د سنت نه بغیر فیصله کول، دا ټول شرک فی الحاکمیت دی. حاکمیت کې الله رب العالمین سره شریکان جوړول، چې په دې باندې توحید کې تفصیلی خبره شوې وه. دغه نه دا د شرک اقسام ټول معلومیږي، او هلته په تفصیل سره دی بل جانب ته هم اشاره کړې وه. بعض علماء د شرک ډیر زیات اقسام ذکر کړي، مثلا شرک الدعاء، چې بیا یو دعاء المسأله ده، بل دعاء العباده. دعاء العباده لکه لمونځ، روژه، سجده، ذبح، نظر او داسې نور، دې کې الله سره بل څوک شریکول، دې ته ویلی کېږي دعاء العباده. بل چې دی دعاء المسأله، سوالونه کول، حاجات غوښتل، د مړو نه، د بوتانو نه، د ونو، تیګو نه، قبرونو نه، د غایبو نه چې دی سوالونه کول، مددونه طلب کول او داسې نور، دې ته ویلی کېږي دعاء المسأله، چې دا هم شرک دی، دا په عبادت کې شامل دی چې مخکې مرته اشاره وکړه. بل د شرک قسم بعضی علماء او شرک النیه والاراده والقصد د نیت او د اراده او د قصد شرک دا ذکر کړی دی. خاص طور امام ابن قیم رحم الله په دغه باندې لیکل کړی دی. هغه وایي چې واما الشرک فی الارادات والنیات فذلك البحر الذي لا ساحل له. وایي دا داسې یو بحر دی چې د ساحل نشته، د غاړې نشته، د اطراف نشته دی. چې د دې شرک مقصد دا دی چې یو انسان عمل کوي، دغه عمل کې چې دی د بل چا رضا لټوي، دغه زړه او نیت او اراده چې ده دا د بل چا پورې تړلې وي، د بل چا د تقرب او د نږدېوالي دپاره دا عمل کوي. وایي دې ته ویلی کېږي شرک النیه، په نیت کې شرک کوله چې انسان اعمال کوي خو لیکن په دې اعمالو باندې تقرب د غیر الله مقصود وي، د اعمالو کې چې دی رضا د بل چا مقصود وي. شرک الطاعه لکه شرک فی الحاکمیه، هماغه معنا ده خو بعضې علماو په دې الفاظو باندې ذکر کړی دی. دارنګه شرک المحبه، محبت کې شرک کول، د غیر الله سره دومره محبت یو انسان وکي لکه هغه چې د الله رب العالمین سره په کار وي. لکه سوره بقره کې چې رب العالمین فرمی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. بعضې خلک دي چې هغه د الله رب العالمین نه سوا معبودان نیسي او داسې محبت ورسره کوي لکه د الله په سیر باندې. دا شرک المحبه دی، محبت کې د رب العالمین سره شرک کوله. او داسې نور قسمونه اهل علم د شرک اکبر دپاره لیکلي دي. نو دا ټول د شرک اکبر اقسام دي چې دا هغه شرک دی چې انسان د ملت د اسلام نه خارجي، ردت کې واقع کوي، ټول اعمال د انسان بربادی او ابدي جهنمی دا انسان ګرځي والعیاذ بالله. دویم قسمه د شرک نه چې دی الشرک الاصغر، وړوکی شرک. دته وړوکی شرک ځکه ویلی کېږي چې په نصوصو کې په ده باندې اطلاق د شرک شوی دی خو لیکن په ده باندې مطلق انسان د اسلام د دایرې نه نه وځي. اما بعضی صورتونه دي چې په دې کې انسان هغه ته واوړي نو بیا دام شرک اکبر ګرځېږي. خو لیکن عام طور دې ته شرک اصغر په دې باندې وایي چې اطلاق د شرک پرې کېږي چې دا شرک دی خو لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او نه صحابه کرامو په ده باندې څوک مرتد ګرځولی دی، نه هغه د دایرې د اسلام نه ویستلی دی او داسې نورو. لکه د شرک اصغر د مثالونو نه اولنی دا دی چې حلف بغیر الله، په غیر الله باندې قسمونه خوړل. لکه حدیث د ابو داود کې راغلی صحیح حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې د الله رب العالمین نه سوا په بل سیز باندې قسم خوړلو فقد اشرک، دی انسان شرک وکړلو. یعنی د الله رب العالمین د ذات او د نومونو او د صفتونو نه خوا په بل شي باندې قسم خوړل دې ته ویلی کېږي شرک اصغر، وړوکی شرک دې ته ویلی کېږي. لکه عامو خلکو کې داسې عادت وي چې بعضې خلک په قبرونو باندې قسم خوري، بعضې خلک په جومات باندې قسم خوري، داسې په نورو مختلفو سیزونو باندې بعضې خلک قسمونه خوري. نو په غیر الله باندې قسمونه خوړل دې ته ویلی کېږي شرک اصغر. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دته شرک ویلی دی خو دا هغه شرک نه دی چې انسان د اسلام د دایرې نه وباسي. غیر الله باندې په قسم خوړلو کې به قانون داده چې بعضی حالاتو کې ګوره دا شرک اکبر ګرځېږي. کله چې یو انسان په غیر الله باندې قسم خوري خو لیکن هغه غیر الله د الله رب العالمین سره مساوي ګڼي، دومره عظمت یې په زړه کې دی ورته چې د الله رب العالمین سره مساوي ګڼي، دا به شرک اکبر دی. دا بیا شرک اکبر دی ځکه د ده انسان په زړه کې د رب العالمین نه سوا د بل چا تعظیم پروت دی. دا قسم چې خوري په دې وجه باندې چې دا هغه د رب العالمین سره په عظمت او لویوالي کې چې دی شریک کړی دی، دا به شرک اکبر ګرځېږي. که چېرته د هغه عظمت او د رب العالمین سره د تساوي عقیده یې نه درلوده او همداسې چې دی په عادتن پې باندې قسم وخوړلو، دا هم ګناه ده، کبیره ګناه ده، شرک اصغر دې ته ویلی کېږي. دویم مثال د شرک اصغر تعلیق التمیمه، د کنجکو او تعویزونو زوړندول یا دارنګې د تارونو زوړندول په غاړو کې یا په لاسونو کې حلقې اچول او داسې نور لدفع البلاء او رفعه، د دې دپاره چې مصیبتونه مشکلات او مرضونه د دنه لري شي، دا هم شرک اصغر دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی حدیث د مسند احمد دی چې من علق تمیمه فقد اشرک، چا چې کنجکی تاویزونه او داسې نور سیزونه غاړې ته واچول د الله رب العالمین سره شرک وکړلو. دې سیزونو کې هم قاعده دا ده چې بعضی حالاتو کې تاویزونه یا کنجکی اچول یا دغه تارونه اچول دا د انسان دپاره شرک اکبر ګرځېږي، او بعضی حالاتو کې شرک اصغر ګرځېږي. هغه دا دی حالات دي، که چېرته یو انسان په غاړه کې کنجکی اچوي یا ماشومانو ته اچوي یا تارونه په لاسونو او پښو کې اچوي، خو لیکن دا مؤثر بې ذات ګڼي چې دا ښه کول همدغه تارونه کوي، نو دا انسان چې دی په شرک اکبر کې اخته دی. او که چېرته دا مطلق سبب ګڼلو چې دا یو سبب دی نور ښه کول الله کوي، خو لیکن دا یو سبب دی، نو دا شرک اصغر دی، وړوکی شرک دی، کبیره ګناه ده. دا به هم انسان وړه ګناه نه ګڼي ځکه دې ته شرک اصغر ویلی شوی دی، وړوکی شرک دی، دا سبب واقع کیږي دپاره د لوی شرک. همداسې انسان کله کله وړوکی عمل کې اخته وي، ورځ په ورځ باندې چې دی بله ورځ هماغه لوی شرک اخته شي، نو دې کې هم دا دوه حالات دي. دریم مثال الطیره والتشاؤم، بدفالی نیول. نیک فال نیول په شریعت کې دا بالکل جایز ده چې یو شینه نیک فال انسان ونیسي، ولیکن بدفالی نیول د ته په حدیثو کې شرک ویلی شوی دی چې دا وړوکی شرک دی. بدفالی دې ته ویلی کیږي چې یو انسان یو عمل کوي، یو کار کوي، یا د یو سفر اراده لري او داسې نور، نو داسې یو څیز سره مخامخ شي، داسې یو څیز وګوري یا واوري چې دی بد ګڼي، نو دا هماغه شي په دلیل باندې چې دی د خپل عمل نه یا د خپل سفر نه دی راواپس کیږي او شاته کیږي، او د دغه څیز نه چې دی بد ګڼي داسې یو فکر او عقیده واخلي چې خیر زما په دې سفر کې خیر نشته دی او یا زما د عمل کې خیر نشته دی. دغه ته ویلی کیږي تشاؤم او بدفالی نیول. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل الطیره شرک، بدفالی نیول دا شرک دی. نو دا عزتمند د شرک تعریف او د شرک اقسام چې باید هر مؤمن او هر مؤمنه خور د نزان خبر کی ترڅو د شرکیاتو نه دا انسان بچ شي، ځکه شرک په انسانانو کې ډیر خفی او ډیر پټ وی. حدیث کې راځي امام بخاری رحم الله په ادب المفرد کې دا روایت نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی الشرک فی هذه الامه اخفى من دبیب النمله السوداء على صفات السوداء في ظلمة الليل. وإذا شرك بدي أمتك دمر خفي أو پت ده لك يو تور ميگه چه پا تور تيگا بانده أو پا تور شپكي وي دا چر تخكارا كيگي ميگه تور ده تكا تور شپم ده پا تكا تور تيگا باندهم ده دا ميگه چر تلي دلع كيگي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي چه زما أمتك داغ شرك هم داسې خفی او داسې پټ دی لکه څرنګه چې دغه میګې خفی او پټ وي او نه ښکاره کیږي. نو دې د وجې نه د شرک او د هغې اقسامو نه ځان خبرول پکار دي، خپلې عقیدې خپلو اعمالو ته متوجه کیدل پکار دي. دویمه مسله د کفر. کفر څه ته ویلی کیږي او د هغه اقسام څه شی دي؟ کفر په لغت کې ویلی کیږي ستر او پټوالي ته. په اصطلاح کې علماو مختلف تعریفونه کړي دي. بعضی علماو مطلق دومره ویلی دی چې دا د ایمان ضد دی. ایمان تعریف مو ذکر کړو چې ایمان دې ته ویلی کیږي چې قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. دا په ژبه باندې اقرار کول، په زړه کې عقیده ساتل او په جوارح باندې اعمال کول. نو کفر دا هم د په ضد باندې، په خوله اقرار نه کول، په زړه کې عقیده نه ساتل، په اندامونو باندې اعمال نه کول. بعضی علماء لکه امام ابن حزم رحمه الله ویلی دی چې من جحد شیئا مما افترض الله تعالی الایمان به بعد قیام الحجه، چا چې د یو څیز نه انکار وکړلو چې په هغه باندې ایمان راوړل الله رب العالمین فرض کړی وي خو وروسته د قایمېدو د حجت نه، وی دې ته کفر ویلی کیږي. که هغه انکار چې دی په زړه باندې وي، که هغه په ژبه باندې وي، که هغه په دواړو باندې وي، او یا په داسې یو عمل سره وي دا کفر چې نس په هغه کې موجود وي چې په دې باندې انسان د ایمان نه خلاصیږي. معنا دا ده او مقصد دا دی چې یوازې ګوره کفر دا نه دی چې انسان به په ژبه باندې انکار کوي، ځکه ډېر خلک داسې وي په ژبه انکار نه کوي، په جواب باندې کفر نه کوي، په زړه کې داغه کفر پروت وي. کله داسې وي چې د زړه نه څوک خبر نه وي، په جواب باندې دې انکار نه کوي، ولیکن عمل د دې انسان د کفر عمل وي. نو کله انسان په جواب باندې کافر کیږي، کله انسان په زړه باندې کافر وي، او کله انسان په عمل باندې کافر وي. نو دا د کفر اسباب هم دي، او په تعریف کې هم دا منګویلی شو چې چا د یو سیز نه انکار وکړلو د هغه سیزونو نه چې الله رب العالمین په هغه باندې ایمان راوړل فرض کړي وي، وروسته د قائمېدو د حجت نه، که دا انکار یې په ژبه وي، که دا په قلب او زړه سره وي، یا په دواړو سره وي، او یا په عمل سره وي چې هغه مخالف او ناقص د اسلام وي. بیا کفر هم د شرک په شانته چې دی دوه قسمونه لري، یو ته کفر اکبر ویلی کیږي، بل ته کفر اصغر ویلی کیږي. کفر اکبر دا هغه دی چې انسان د اسلام د دایرې نه وباسي، دا انسان پر عدت کې داخلی. کفر اکبر هغه دی چې د انسان ټول اعمال دا بربادی. او کفر اصغر هغه ته ویلی کیږي چې په حدیثو کې په نصوصو کې د ته کفر ویلی شوی وي، ولیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ده باندې څوک مرتد نه وي ګرځولی، نه یې د هغه وینه حلاله کړې وي، او داسې نور چې وروسته به بیا د هغه مثالونه او نمونې بیان کړو. کفر اکبر هم بیا ډېر اقسام لري چې اهل علم هغه ته اشاره کړې، چې یو د هغه نه کفر التکذیب دی. کفر التکذیب دا دی چې انسان قرآن دروغجن وګڼي، سنت دروغجن وګڼي، وحی دروغجن وګڼي، پیغمبر دروغجن وګڼي، قیامت دروغجن وګڼي، او داسې نور. لکه سوره عنکبوت کې رب العالمین فرمی: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. سوک دا ډیر لوی ظالم ده هغه انسان نه چې پر رب العالمین باندې افترا او کذب او دروغ جوړی، او یا تکذیب ده حق کله چې ته راغې. آیا د داسې کافر لپاره په جهنم کې ځای نه دی تیار شوی؟ ولې نه؟ نو دې آیت کریمه نه اهل علم دا استدلال کړی دی چې کذب بالحق، د حق تکذیب چې چا وکړلو، د قرآن تکذیب یې وکړلو، د وحی تکذیب یې وکړلو، د قیامت تکذیب یې وکړلو، د پیغمبر تکذیب یې وکړلو، یا د قرآن تکذیب انسان کوي، نو دې ته ویلی کیږي کفر التکذیب، او دا مخرج من المله دی، انسان د اسلام د دایرې څخه وباسي. دویم قسمه د کفر الاکبر څخه کفر الآباء والاستکبار، د تکبر او د لوی کفر. لکه بعضی خلق د رب العالمین د عبادت نه ځان لوی وګڼي، د رب العالمین د عبادت نه ځان لوی وګڼي، یا د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع او د تابعداري نه ځان لوی ګڼي، تکبر پکې وي، نو دا انسان هم کافر دی، دا د اسلام د دایرې نه وتلی دی. لکه د شیطان او د ابلیس کفر، لکه الله رب العالمین په سوره بقره کې ذکر کوي: واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. کله چې ملائکه ته ویل شو چې ادم علیه السلام ته سجده وکړي، نو ټول سجده وکړه، ابلیس ونه کړه، د تکبر وکړلو، انکار وکړلو، د کافرانو د جملې نه وګرځیدلو. نو کفر الآباء والاستكبار دې ته ویل کیږي چې د الله د عبادت نه او د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع او تابعداري نه انسان ځانو چت ګړي. دریم قسمه کفر کفر شک دی، انسان قیامت کې شکی شي، انسان د پیغمبر باره کې شکی وي، قرآن کې شکی شي، دین اسلام کې انسان شک پیدا شي، نو دې ته ویل کیږي کفر شک. وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. لکه بعضی خلک قیامت په باره کې شکین شي، لکه سوره کهف کې رب العالمین دا هغه مشرک تذکره کوي چې هغه قیامت په باره کې شکی و: وما اظن الساعه قائمه، زه فکر نه کوم چې دا قیامت دی قائم شي. نو دې د وجه نه کفر و شک دې ته ویل کیږي چې یو انسان د دین اسلام باره کې، یا د قرآن باره کې، یا د پیغمبر په باره کې شکی شي. څلورم قسمه د کفر اکبر نه کفر الاعراض دی، اعراض ویل کیږي مخ ګرځولو ته. د دې کفر مقصد دا دی چې لا يتعلمه ولا يعمل به، نه دین اسلام زده کوي او نه پی باندې عمل کوي، کلمه نه پیژني. اسې ځان ته مسلمان وی کلمه ویلې ده، خو لیکن نه د کلمې په معنا باندې خبر دی، نه په مقصد باندې خبر دی. دارنګه نل منز پی جنی نرو جپ پی جنی ن زکات پی جنی د دین یو حکم ن پی جنی اسی ځان ته مسلمان وای نو دا مسلمان نشی کیدله په کلمو به اسلام ته داخل شي ولیکن کله چې پکې اعراض موجود دی دا دین هیڅ زدکینه او نه چې په دین باندې د یو جز د دین باندې عمل برته نه کوي نه لمونځ کوي نه روژه نه زکات نه حج نه جهاد یو عمل هم نه کوي نو دا انسان بیرته د اسلام نه ووتلو دې ته کفر الاعراض ویله کیږي والذین کفروا عما انذروا معرضون هغه کسان چې کافران دي هغوی د هغه څه نه چې ویرولی کیږي هغه اعراض کوونکي دي دارنګه نور ډیر آیاتونه په دې باندې دلیل دي نو دې د وجې نه کوم انسان چې اعمال نه کوي ټول اعمال پرېږدي دې ته ویلی کیږي کفر الاعراض او یا دین هیڅ زده کوي نه پنځم قسم د کفر اکبر نه کفر النفاق دی د منافقت کفر چې دې باره کې به وروسته انشاءالله بیا مستقله خبره وکړو چې نفاق څه ته ویلی کیږي او اقسام یې څه دي نو کفر النفاق دا هم د کفر په اقسامو کې اهل علم ذکر کړی دی بعض علما د کفر ډیر اقسام ذکر کړي دي لسو ته یې رسولي دي او داسې نور خو دا هغه رجع همدې ته کیږي دویم قسمه د کفر نه کفر الاصغر دی وړوکی کفر چې مخکې مو معنا او مقصد د دې ذکر کړلو چې په شرع کې دې ته کفر ویلی شوی وي ولیکن په دې باندې انسان نه مرتد کیږي یعنی محمد رسول الله صحابه کرام او امت مسلمه په دې باندې څوک کافر نه وي ګڼلی لکه د دې مثالونه بعضې احادیثو کې راغلی دي کله چې هغه مثالونه انسان وګوري نو بیا ذهن پې باندې رسیږي لکه د مسلمان سره قتال او جنگ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سباب المسلم فسوق و قتاله کفر مسلمان ته کنځلې کول دا فسق او ګناه ده و قتاله کفر او د هغه سره جنگ کول دا کفر دی د مسلمان سره جنگ کول یا د مسلمان وژل دا کبیره ګناه ده تر څو پورې چې دی وینه حلاله ونه ګڼي که وینه حلاله ګڼله د یو مسلمان بیا خو په ده باندې کافر کیږي د اسلام د دایرې نه وځي بیا کفر اکبر دی اما کله چې یو انسان د یو مسلمان وینه حلاله نه ګڼي او د هغه سره جنگ کوي یا یو مسلمان ووژلو نو دا کبیره ګناه ده د دې دایرې د اسلام نه په دې باندې نه وځي یعنی کافر نه دی نور خو اشدترینه ګناه ده ډیره لویه ګناه ده چې جهنم کې دا انسان به ډیره موده پورې پروت وي یا دارنګه یو انسان د نعمتونو ناشکری کوي ده ته کفر ویلی شوی دی لکه په سورې نحل کې رب العالمین فرمایي فکفرت بانعم الله د خلکو د الله رب العالمین په نعمتونو باندې کفر وکړلو فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله رب العالمين دوی ته چې دی لباس د لوږې ورواغوستلو او د ویرې په سبب د هغه چې دوی بد اعمال کوله نو ناشکری د نعمتونو دې ته کفر ویلی شوی دی همدارنګه بل حدیث کې راځي اثنتان فی امتی هما بهم کفر دوه سیزونه دي زما په امت کې چې دې دواړو باندې دوی کافر شوي دي الطعن فی الانساب والنیاحه علی المیت په نسبونو باندې طعن کول او په مړو باندې ویرونه کول دا دوه وی هغه سیزونه دي چې په دې باندې دا امت کافر کیږي خو دلته د کفر نه چې دی کفر دون کفرین دی هغه کفر چې انسان په باندې د اسلام د دایرې نه وځي نو دې ته ویل کیږي کفر او دا د کفر اقسام شلو درېمه مسله عزتمندو نفاق دی چې نفاق څه ته ویل کیږي د نفاق تعریف اهل علم دا ذکر کړی چې اظهار الایمان و ابطان الکفر د ایمان ظاهرول او د کفر پټ ساتل دې ته نفاق ویل کیږي په ژبه باندې وایي چې موږ مسلمانان یو خو لیکن په باطن کې د کفر پروت وي واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون کله چې د مسلمانانو سره مخامخ شوي موږ د تاسو سره یو موږ مسلمانان یو کلمه وایو ولیکن کله چې د خپل اولیاء او شیطانانو سره مخامخ شي او ته موږ خو تاسو سره یو موږ خو کفار یو اسه موږ مسلمانانو پر استهزاء او ټوکی کوون کیو ابن رجب رحمه الله ویل دي وای د صحابه کرامو په نس باندې وی نفاق دي ته ویل کیږي چې ان النفاق هو اختلاف السر والعلانيه چې د انسان د ظاهر او د باطن سره خلاف شي ظاهر کې یو شانته وي ځان نه غټ بزرگ جوړ کړی وي او باطن کې چې د ډیر خبایس او ډیر شرونه پراتی وي نو دې ته ویل کیږي منافق ظاهری یو قسمه جوړ کړی او په باطن کې چې دی ډېر نقصانونه او فسادونه او شرونه پکې پراته دي. امام ابن کثیر رحمه الله ویلی دی وی هو اظهار الخیر و اصرار الشر. وی نفاق دې ته ویله کېږي چې خیر ظاهری او شر پټوي، دې ته ویله کېږي نفاق. نو نفاق هم د شرک او د کفر په څیر باندې دوه قسمونه لري، چې یو ته ویله کېږي النفاق الاکبر لوی نفاق، او بل ته ویله کېږي النفاق الاصغر وړوکی نفاق. لوی نفاق هم دا دی چې انسان ایمان ظاهری او کفر پټ ساتي، دننه په زړه کې کفر پروت وي، دې ته ویله کېږي نفاق اکبر. بے نفاق اکبر هغه جرم دی، هغه ګناه ده، هغه عمل دی چې د دې صاحب او د دې خاوند به د جهنم په هغه لاندینۍ طبقه کې رب العالمین اچي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یقینا منافقین به په هغه آخرنۍ طبقه د جهنم کې وي، او ته به د دوی دپاره څوک کومکي ونه موندې. نفاق اکبر دپاره ورونو ډېر صورتونه دي، چې یو ته ویله کېږي اعتقادي صورتونه، او بل ته ویله کېږي عملي صورتونه. اعتقادي صورتونه دا دي تکذیب الرسول، د پیغمبر تکذیب کول، یا تکذیب د بعضې وحی کول. دویم صورت دا دی چې بغض الرسول، د پیغمبر سره بغض کول، یا د وحی سره بغض کول، قرآن سره بغض کول، سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض کول. دریم مثال د اعتقادي نفاق دا دی چې د دین اسلام په ترقې باندې دوی خفه کیږي، او د دین اسلام په شکست او زوال باندې دوی خوشحالیږي، دې ته ویله کیږي نفاق اعتقادي. څلورم مثال دا دی چې هغه سیزونه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې خبر ورکړی دی، دوی په هغه باندې عقیده نه ساتي، د دوی په زړه کې د هغه عقیده نشته دی. دارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طاعت عقیده دوی نه ساتي، نو دې ته ویله کیږي اعتقادي نفاق. دویم قسمه د نفاق الاکبر نه النفاق العملی دی، عملی نفاق. لکه نبی صلی الله علیه وسلم ته په پټه باندې تکلیف ورسول، یا د هغه پسې چې دی اشارې کول او داسې نور، یا په پټه د مسلمانانو په مقابله کې د کفارو سره نصرت او مددونه کول، یا بل مثال الاستهزاء بالمؤمنین لاجل ایمانهم وطاعتهم لله ولرسوله. د مؤمنانو پورې استهزاء او مسخري کول د وجه د ایمان د دوینه، یا د الله او د رسول الله د طاعت د وجنه د مؤمنانو پورې مسخري کول، د هغوی پورې استهزاګانې کول او رشخندونه کول، دې ته ویلی کېږي عملي نفاق. بل مثال اهل علم دا ذکر کړی چې التولي والاعراض عن حکم الله وحکم رسوله، د الله او د رسول الله د حکم او د فیصلو نه مخ ګرځول، د هغې نه اعراض کول، دا نفاق دی. دویم قسمه د نفاق نه النفاق الاصغر وړوکی نفاق دی. د دې دا معنا چې د منافقانو د بعضې صفاتو نه یو صفت په یو مسلمان او یو مؤمن کې موجود شي، نو دې ته ویلی کېږي النفاق الاصغر وړوکی نفاق. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی آیة المنافق ثلاث، د منافق درې علامې دي. اذا حدث کذب، کله چې خبرې کوي نو دی دروغ وایي، په خبرو کې دی دروغ وایي، دروغجن انسان دی. نو دا د دروغو صفت دا د منافقانو صفت دی. کله چې دا یو انسان کې راشي، یو مسلمان کې راشي، نو دی ته ویلی کېږي نفاق اصغر. دویم و اذا وعد اخلف، کله چې وعده کیدی نو په وعده کې خلاف کوي، نو وعده خلافی کول دا د مؤمن صفت نه دی، بلکې دا د نفاق صفت دی. دا چې کوم انسان کې راغی نو دی په نفاق اصغر کې اخته دی. دریم مثال و اذا اؤتمن خانه، کله چې دی امانتدار وګڼل شي دی خیانت کوي. څوک ورسره امانت کیدی نو دی په هغه امانت کې خیانت وکي، یا یو مسؤلیت د تور وسپارل شي چې دا امانت وي، هغه مسؤلیت دی په صحیح معنا باندې نه ادا کوي، په صحیح طریقه باندې هغه مسؤلیت نه ادا کوي، نو دا هم خائن دی. دا چې کوم انسان کې راغی نو دی په نفاق اصغر کې اخته دی. او بعضې احادیثو کې دا صفت هم راغلی چې وایي اذا خاصم فجر، کله چې جګړه د چا سره راشي، جنگ چا سره راشي، نو کنزلې کوي. دا کنزلې هم د نفاق صفت دی. نو دا هغه صفات دي چې کله د دینه یو انسان کې یو صفت موجود شي نو دې ته ویلی کېږي نفاق اصغر وړوکی نفاق. الفروق بین النفاق الاکبر والنفاق الاصغر، د وړوکی او د لوی نفاق ترمنځ څه فرقونه دي؟ اول فرق دا دی چې ان النفاق الاکبر يخرج من الملة فالنفاق أكبر سر إنسان دا ملة دا إسلام نوزي والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة دا إنسان دا إسلام دا دائرين نوباسي دا فرق دا دوهم دا دا أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن لوي نفاق دا مسلمان نساديريجي ولوكي نفاق دا مسلمان نساديري دلشي درهم فرق دا دا چ مرتکب د نفاق اکبر ته هغه انسان چې پاغه کې نفاق اکبر موجود وي هغه باندې مطلق د منافق اطلاق کیدل شي هغه ته منافق ویل کیږي اما کوم انسان کې چې د نفاق اصغر نه یو عمل موجود وي دروغ پکې موجود وي وعده خلافی پکې موجود وي نو د ته مطلق منافق نشي ویل بلکې دسی به ویل کیږي چې په د کې صفات من صفات النفاق د نفاق د صفاتونو پکې یو صفت موجود ده نو حاصل د نفاق د درس دا شو چې یو تعریف ذکر شلو دوی مقسام چې یو ته ویل کیږي نفاق اکبر بل ته ویل کیږي اصغر نفاق اکبر به دوه قسمه ده چې یو ته ویل کیږي اعتقادي او بل ته ویل کیږي عملی نو دا د شرک او د کفر او د نفاق په باره کې مختصر درس الله رب العالمین دی وکي چې تاسو به یو څه اخذ اخیستی وي الله رب العالمین دی موږ تاسو ته د شرکیات او کفریات او د نفاق د صفاتو نه موږ تاسو ته نجات را نصیب کی اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک شریعت ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم.